طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam benim yani ben ikindi namazından sonra, ikindi ile akşam namazından sonra uyuyabilir miyim? O vakit mekruh mudur? Diyoruz ki cevap olarak diyoruz ki bu konuda birinci olarak bir hadis gelmiştir. O hadis ki Ayşe radıyallahu teala anhunun hadisidir. Demiştir ki Peygamber Efendimiz kim ki ikindinden sonra uyursa onun aklı gidebilir veyahut da aklı karışabilir diye bir bazı hadisler gelmiştir. Ama o hadisler zayıftır arkadaşlar. Bu hadiste senedinde Halid bin Kasım yalancıdır. Hadis uyduran bir kişidir diyoruz. O zaman bu konuda hiçbir şekilde bir hadis, yani bunu yasaklayan bir hadis gelmemiştir. İkinci olarak da evet, bazı selef alimlerinden bu konuda kerahat, mekruhluk gelmiştir. Sevmezlik gelmiştir. Mekhul tabiiden demiştir ki yani o çirkin görüyordu İkindiden sonra uyumayı. Yani bazı sahabilerden de gelmiştir bu konu. Yani çirkin görmeleri. Diyoruz ki arkadaşlar, evet, bu konuda ne yasak vardır ikindiden sonra uyumakta, ne de kerahatli vardır bizim şeriatımızda. Ama bizler diyoruz ki evet, bir kerahat vardır, bir mekruhları vardır, ama hangi yönden? Doktorluk yönünden, tıp yönünden, yani sağlık yönünden hiç şüphesiz ki bir kerahat vardır. Ama şeriat yönünden bir kerahat yoktur. İbn-i Kayyım'ın dediği kadarıyla, diyor ki İbn-i Kayyım Zâdül Meâd kitabında, kim ki ikindiden sonra uyursa çok büyük bir hastalıklara girebilir. Çok büyük bir hastalıklara, dalak hastalığına, az şehvetli hastalığına, tembellik hastalığına, o renk değiştirmesi, cildinin renk değiştirmesi, bazı cilt hastalıklarına girebilir diyor. İbn-i Kayyım rahimahullahu teala girebilir diyor. Bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Ama ikinci olarak diyoruz ki veyahut da üçüncü olarak diyoruz ki, o zaman netice olarak üçüncü olarak diyoruz ki evet, ikindiden sonra uyumak haram değildir. Veyahut da mekruh değildir bizim şeriatımızda. Kimin ihtiyacı olursa gerçekten uyuyabilir. Ama diyoruz ki bir kerahatlık vardır, bir mekruhluk vardır sağlık yönünden. Bu eski Arap alimleri bu konuda bu kişinin ikindiden sonra uyumasını, sağlığını çok bozduğunu, onun cismine, onun bedenine çok zarar verdiklerini bunları söylemişlerdir. Ve billahi tevfik.